الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله السجود على الأرض والحصير كسجود جوي أرض نا حصير جامفي قال رحمه الله وكان يسجد على الأرض كثيرا alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم anasjudu juu ya ardhi sana وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر na walikuwa masahaba wake wakisali pamoja naye katika joto kali فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض أسيبوweza mmoja wao kumakinisha paji lake la uso katika ardhi basa tathawbahu utandika nguo yake fasajada alaihi kisha anasujudu juu yake ilikuwa katika joto kali mtu asipoweza kusujudu yani kumakinisha paji lake la uso katika ardhi basa tathawbahu utandika nguo yake fasajada alaihi kisha anasujudu juu yake kutokana ukali wa lile jua wakana yakulu na alikuwa mtume akisema waju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura imejaliwa ardhi yote kwangu na kwa umati wangu masjidan ni mahali pa kusalia watahuran na ni kitu cha kutaharishia imejaliwa ardhi kwangu na kwa umati wangu masjidan ni mahali pa kusalia watahura na ni kitu cha kujitaharishia mchanga yani mchanga mtu anajitaharishia udhu kutayamam kwa ajili ya kutawadha kwa ajili ya kuoga fa aina ma adrakat mi فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره popote mtu inapomdiriki sala katika umati wangu basi faindahu masjiduhu ana mahali pake pa kusalia wa indahu tahuruhu na ana kitu chake cha kujitoharishia wakana man qabli yu'adhimuna dhalik walikuwa waliokuwa kabla yangu wakiadhimisha hilo innama kanu yusalluna fi kanaisihim wa biyaihim wao walikuwa wakiswali katika makanisa yao na yale mahekalu yao waliokuwa kabla yangu yu'adhimuna dhalik innama kanu yusalluna fi kanaisihim wa biyaihim wao walikuwa wakiswali katika makanisa yao na yale mahekalu yao lakini mimi nimehalalishiwa nimejaliwa ardhi yote ni mahali pa kusalia popote muislamu inapomdiriki sali katika umati wa sala basi asali popote isipokuwa makbara makaburini na hammam hapa mtume amekataza kuswali chooni na makaburini hapa amekataza kuswali lakini ardhi yote mahali popote mtu imemdiriki sala ni ruhusa asali kinyume cha waliokuwa kabla ya mtume ilikuwa hawaruhusi kusali popote isipokuwa kwenye hayo makanisa yao na mahekalu yao wakana rubbama sajada fi tinin wa ma na alikuwa mtume mara nyingine husujudu katika udongo na maji waqad waqa'a dhalika lahu waqad waqa'a lahu dhalik fi subhi laylati 21 min ramadhan lilitokea hilo kwa mtume asubuhi ya kuamkia usiku wa tarehe 21 wa ramadhan hina amtarat as-sama wakati mvua iliponyesha wasala saqafu al-masjid ikatirizika katika sakafu ya msikiti wakana min jaridin nakhli na ulikuwa msikiti umejengwa na yale makuti ya mtende fasajada sallallahu alaihi wasallam fil ma'i wat-tin mtume akasujudu katika maji na udongo. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. يكون macho yangu kumuona mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم na juu ya paji lake la uso na pua yake kuna athari ya maji na udongo. Eh? Sababu msikiti ulikuwa unavuja, umejengwa na hayo makuti ya mitende, maji ya mvua inaingia. Kwa mtume akasujudu juu ya maji na udongo. Wa kana yusalli ala al-khumrati ahyana. Na alikuwa akisali juu ya khumra mara nyingine. Khumra ni kama hizi sajada hizi vikeka hivi vya kusalia. Jio khumra mara nyingine alikuwa akiswali katika khumra. Wa ala alhasiri ahyanan, mara nyingine katika jamvi. Wa salla alayhi marra, na aliswali juu yake mara moja. Wa qad sawada min tuli ma labis, na ilimekuwa jeusi kwa urefu walivyokuwa akidumu nalo akikaa nalo hilo jamvi mtume sallallahu alayhi wasallam. وقد صلى عليه مرة وقد سود من طول ما لبس لمكوى جيوسي ووريف ولفقوى كيكانال امتم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ بزمول حفظه الله في هذا الفصل المسائل التالية كتك فصليكنا مسالي أو مسألة يفوتاه. المسألة الأولى بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم kana yasjudu ala al-ardhi, ni kuweka wazi kwamba mtume sallam alikuwa akisujudu juu ya ardhi. Wa kana yasjudu wa bainahu wa baina al-ardhi ha'il, na pia alikuwa akisujudu na baina yake na baina ardhi kuna kizuizi kama hiyo jamvi sajada ile. Mara nyingine alikuwa akisujudu katika ardhi tupu mchanga, mara nyingine akiweka hiyo khumra jio ha'il بينه وبين الأرض. يقول والخمرة قطعة من الخوص أو الحصير يجعلها المصلي أمامه ليسجد عليها وتكون على قدر محل سجوده. نأي خمرة إنكوا كوكياس تالي مهالي باك سجودي كواكي كلي كزولية تقصالية إنكياس تالي مهالي باك سجودي كواكي. وأيضا صلى صلى الله عليه وسلم على الحصير تومي صلى الله عليه وسلم بي علي صالي جانفي وهو فرش يصنع من سعف النخل نتنديكو نلو فانيو كتوكان ما يالي مجاني يميتين. فصلى صلى الله عليه وسلم على الحصير وصلى على الخمرة علي صالي تومي جو يهيلو جانفي علي صالي جو يخمرة وصلى على الأرض مباشرة. Pia mtume alisali juu ya ardhi moja kwa moja, ardhi kabisa, hakuna chochote. Wa fihi dalilun annahu la yushtaratu an yubashira almuslimu fi sujudihi bi a'dha'ihi al-ardha. Katika hadithi hii ni dalili kwamba haisharti muislamu katika kusujudi kwake ashikane na ardhi, viungo vyake vyote viwe katika ardhi, sio lazima, haisharti. إذ لو كان ذلك شرطا لما صلى صلى الله عليه وسلم على الحصير ولا على الخمرة. ingekuwa hiyo ni sharti mtume asingesali juu ya jamvi au juu ya hiyo khumra sajada. بل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانت الأرض حارة فرشوا أكمام ثيابهم. بل imethibiti kwamba masahaba رضي الله عنهم walikuwa ikiwa ardhi ni hara, yani ina joto kali, ina jua kali, wanatandika mikono nguo za mikono yao, tamam, yani zile kanzu walizovaa ile mikono yao wanatandika na kusujudia, tamam, kama hivi wanasujudia juu ya hii nguo. Au basatu thiyabahum fasajadu alayhi, au wanatandika nguo zao wanasujudia. Kwa hiyo sio lazima kwamba viungo vya kusujudu vyote viwe katika ardhi. Mfahamu? Almas'alatu thaniya, anna takalluf as-salati fi amakin mukhassasa faqat duna ghayriha huwa khilafu sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kujikalifisha kusali katika mahali maalumu peke yake, hii ni kinyume cha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam bayyana annahu kana man qabli yu'adhdhimuna dhalik. Mtume amebainisha kwamba walikuwa waliokuwa kabla yangu wakiliadhimisha hilo. Innama kanu yusalluna fi kanaisihim wa bi'ihim, wao walikuwa wakiswali katika makanisa yao na mahekalu yao. Wa anna Allaha khassahu ma'a ummatihi an ja'ala lahu al-ardha tahuran wa masjida. Allah amemkhusu mtume pamoja na ummati wake kuijalia ardhi ni mahali pa ni kitu cha kutoharishia na ni mahali pa kusalia. Falmuslimu mata adrakathu as-salatu lahu an yusalliya ma dama al-makanu alladhi yuridu as-salata fihi makanan tahiran wa makanan ghayra maghsub. Muislamu popote inapomdiriki sala yajuzu kusali, muda wa kwamba pale mahali anapotaka kusalia ni mahali pa kutahara, ni mahali hapa kunyang'anywa. Fala huwa yusallia fihi, hapo yajuzu kusali. Muhimu pale ni tahara, hapana najisi pale mahali, wala mahali penyewe hapa kuporwa, pamenyang'anywa. المسألة الثالثة التي تضمنها هذا الفصل جواز السجود على الماء والطين. وجوزك سجود جوي ماجي نودونغو. والذي يبدو والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد على الماء والطين ابتداء. انتم هكوانزا مانزو توك سجود جوي ماجي نودونغو. بمعنى أن المسلم إذا أراد أن يصلي لا يشرع له أن يصلي في مكان فيه ماء وطين. هل تكاني مسلم وكتاك أصالي وأن أصالي كتك مهالي أن بابو بانماجي نودونغو. إنما عليه أن يبحث عن مكان جاف تقام فيه الصلاة. أتفوت مهالي أن بابو باكافو بانابو سمامشي وصالة. Si kwamba atafute mahali palipo na udongo na maji ili asujudu pale, la. Ikitokea kumenyesha mvua hapo ashaanza kusali, sasa ndio atasujudu hapo. Fa in qila, ikiulizwa madha yuksadu bi hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri alladhi fihi qawluhu absarat aynaya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ala jabhatihi wa anfihi atharul ma'i wat-tin. Nini maksudio ya hadithi hii? Kwamba macho yangu yalimuona mtume wa Allah na juu ya paji lake la uso na pua yake kuna athari ya maji na udongo. Yakulu Sheikh faqulu na'am, hadha alhadith yuthbitu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam sajada ala ma'in wat-tin. Hadithi hii inathibitisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisujudu juu ya maji na udongo. لكن ليس دليلا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ صلاته على ماء وطين. سي دليلي كما متومي أليانز صلاياك نقصدود جويها وماجنا ودونه. والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته على أرض جافة ثم أمطرت السماء. Mtume alianza sala yake katika ardhi iliyokavu kisha ndio mvua ikanyesha. Walamma kana masjidu wa sallam ghaira mafurushin lamma amtarati samau ibtalla turab wa tinu almawjudu bil masjid. Msikiti wake ulikuwa haukuwezekwa, haukutandikwa, hauna makapet. Sababu hapo mvua iliponyesha ndio ule mchanga ukaroa maji, mvua na udongo unaopatikana pale msikitini. Falamma sajada sallallahu alaihi wasallam sajada ala ma'in wa tin. Ufahamu? Si kwamba mwanzo tu alitafuta mahali paliporoa maji akasujudu juu ya maji na udongo, la. Idhan la nafhamu min hadha alhaditha, min hadha alhadithi anna almuslima yushra'u an yusalli ala ma'in wa tin ibtida'an. Haifahami hiyo katika hadithi kwa muislamu anatakiwa asali juu ya maji na udongo mwanzo kabisa, hapana. مفهوم هذا. المسألة الرابعة فيه أن السجود على الماء والطين إذا حدث أثناء الصلاة مباح. حديثه نقابة كسجود جو يماجي نودونغو إكي توكيا كتك تيصالة جمبوهيلو كتك تيصالة مبوه إكي نيشا سسحبني حلال متو كسجود جو يماجي نودونغو لفوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم kwa kuthibiti hilo katika vitendo vya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Almas'alatu alkhamisa jaa fi alhadith anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam salla ala hasirin aswad min tuli ma labis. Imethibiti katika hadithi kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alisali juu ya jamvi jeusi kutokana na urefu wa kudumu nalo. فسمى الجلوس على الحصير لبسا أو فسمي الجلوس على الحصير لبسا إلي كوكاسانا جو اللجام في ديو كميتو لبسا. فدل ذلك أن الجلوس على الفرش هو لبس. هي كوكا جو يفرش جو ينيتو لبس. فالجلوس على الحرير هو لبس له. Kukaa juu ya hariri ni kama kuivaa, fa huwa haram. Huwezi ukakalia hariri, huwezi ukakalia hariri. Fadalla dhalika ala anna aljulusa ala alfurushi huwa lubsun. Sema hii ni lubs. Kukaa juu ya furush ni lubs, ni kama kuivaa. Kwa hiyo ndio maana kukaa juu ya hariri ni kuivaa ni haramu. Hariri ni ile silki, ile kitambara kile laini ambacho kimeruhusiwa wanawake wavae, ama wanaume ni haramu, ndio inaitwa hariri. Kwa hiyo ile kukalia pia mwanamume ni haramu, kukalia hariri, sababu kukalia hariri ni lubs, ni kuivaa. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam harrama libas al-harir wa julusuka min libas al-harir fayahrum. Mtume amekataza mwanamume kuvaa hariri, kwa hiyo kukalia kwako, kukalia kwako ile hariri pia ni kuivaa, ni haramu. Yafahamu? Waqad jaa an-nahyu 'anil julusi 'ala al-hariri sarihan fi hadithin akhara thabit. Imekuja makatazo ya kukalia hariri kwa uwazi katika hadithi nyingine iliyothubutu, kama ashara al-musannifu في هامش هذا المبحث والله أعلم. أما يشير يا مصنف كتك هامش يا بحثه والله أعلم. كيو متو أنا إذا كسجودية تشوتش أكسجودية أكاك سجادة يا تشوتش كواجلي كصلية لكن نسيو حريري. حريري من هو أم بايو إمي حراميش وقوى نومة إمي حلاليش وقوى نواكي لكن قوى نومة إمي حراميش وقوى وزي وكتانيك حريري وكصلية جوياكي. Sabu ile kukalia ndio kuivaa. Fajulusuka ala alhariri lubsun, ile kukaa kwako na kukalia kwako hariri ni kuivaa, ni haramu. Wazi hadha albab? Sawa ndugu. Nakifuna idha kana hunaka asila fanijibu la asila thumma nansarifu.